Joan den astean elkarte gixara sortu bazen ere, bertako kideak badu lauzpabost urte berez gogoetatzen ari direla. Dola lau urte Nafar Pirineoan, Pirineo.com sortu zen eta bertan ibajean ziren eskasiak landu ziren eta hortik sektoreka zatitu ziren eta beraz lehen sektorea zarduratzen da lajetik elkartea. Garaian iltegien eskasia aipatu zen, naiz eta laborari hartzain transformategi eta saltegiak izan, haien kabalak haien ibajetik kanpo hiltzera behartuak ziren. Beste lan batzuetan ere abiatuak direla aipatzen digu Iñaki Zokok, elkarteko kideak. Hori izan zen pixkat klabea eta egintzuna mugitzea, baina larretiken helburua ez da bakarrik hiltegi hori berreskuratzea, baizik eta lehendabiziko sektorea berpiztea, mugiaraztea eta bertan daudenen gabeziak konpondu o aurrera eraman, ez? Saiatu konpontzen gabezi horiek. Orduan, hiltegia esan dugu dela bat, badira beste batzuk, adibidez ere orain Larretiken barnean sartu da beste ekin bat zuta bere deitzen dena, naiz eta Larretik barruan egon, horrek ere hartu du bere izena, eta bada lehendabiziko sektorean betidanik eskatu izan den gauza bat, dela lehendabiziko sektore han dauden personen sustituzioak o inkluso bajak betetzeko zerbitzu bat. Hau da, artzainen bat, abeltzainen bat, edozen arrazoien gatik hartu berbalin badu baja, ezen badu lanera joan, hor izatea persona bat egun horiek egiten dizkiona. Porrak, bajak, abar, zerbitzu bat, non zu ez zin baduzu lanera joan, hor egotea beste persona bat. Hori da. Eta horiek izan dira pixka bat orain arte egin diren egin diren ekintzak. Eta orain Larretik sortzerakoan eta ezagutzera ematerakoan ere nahi duguna da, sortu sare moduko bat, nun ez bakarri gauden lehendabiziko sektorean gaudenak, baizik eta inplikatu nahi dugu biztanleria osoa eta horren inguruan sortu sare moduko bat, batez ere bertako produktua, hau da, lehendabiziko sektorean ekoizten den produktu hori, ailegatzeko gure jatetxe, denda eta abarretera, kilometro zero bat konsumitzeko intentzioarekin. Tokikoan tokikoaren kontsumitzea funtsaz, hori duzie proposatu nahi? Hori da. Eta horrendako, ahimanetan jarri zizte biztanleekin, jatetxeekin, nola pasatzen da hori, nola pasako da bestenaz? Bai, hori datorren hilabetean baditugu bilera desberdinak, orain ja elkartea garela, egin ditugu hainbat saio izan bar ditugu datorren hilabetean, Pirineo osoan, azkenean gu Nafar Pirineoa badira baiara desberdinak, ordu manandu dugu Pirineoa bi bloketan bezala, eta hortan izan bar ditugu bilerak, bai, lehendabiziko sektorean inplikatua dagoen jendearekin, bestalde batetik denda jatetxe eta tabernekin, eta bestaldetik biztanleria orokorrean. Egon bar dira, hiru bilera, lasia horiek. Lehendabiziko sektorekoekin iruditzen zaigulako beraiek direla sartu behar direnak bai lanean honetan, elkarte honetan, jatetxe taberna eta hauekin baita ere ez beraiek azkenean guk esaten duguna, ez? Guk ekoizten dugu produktu hori, baina besteak kontsumitzen dute o izan behar dute beraien establezen benduetan. Eta biztanleria orokorrean ere, tokikoan, tokian konsumitzeko, ez? Denak izateko kontzientzia hori bertan ekoizten dena, bertan konsumitu behar dela ere. Momentu hauetan sentsibilizazio jardunaldi horiek egiten ari dira edo aurkezten ari dira eta jardunaldi horien beste helburu bat ere Larretik elkartearen ezagutaraztea eta Ibajeko herritarrak gomitatzera.